בעזרת השם יתברך, המשך ליקוטי הלכות, הלכות ציצית, הלכה ג'. עניין ציצית, על פי המאמר תקעו בחודש שופר וכו', המתחיל בתחילת ספר ליקוטי מוהר"ן תניאנה, עיין שם כל המאמר מתחילתו לסופו. קצת הקדמות היוצאים משם בקיצוריהם, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים וכו', וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה זו, שלא יתקנאו המלאכים וירצו לדוחפו חס ושלום. והעצה על זה לאחוז בכיסא כבודו יתברך, שהוא בחינת שורשי נשמות ישראל, בחינת מאחז פני כיסא וכו'. ועיקר הם מפורסמים, שהם עיקר שורשי נשמות ישראל וכו'. ויש מפורסמים של שקר שעיקר גלותם, שעיקר גדולתם הוא רק על ידי הזות וכו'. ולזה צריכים לבחינת בניין ירושלים, דהיינו לתקן שלמות היראה שבלב. וזה על ידי שמתקנים שלוש התאוות, שהם תאוות ממון ואכילה ומשגל, שהם בחינת שלוש משמרות אב והלילה וכו'. שכל אלו השלוש תאוות מקלקלים היראה שבלב. והתיקון שלהם הוא על ידי הדעת שנמשך בשלוש רגלים. שעל ידי זה הדעת זוכים לתקן ולצאת מפגם שלוש תאוות אלו. וזה בחינת קרואי מועד אנשי שם, כי שלוש התאוות הנ"ל הם בחינת אנשי שם וכו'. ועל ידי זה שמתקנים שלוש תאוות אלו, על ידי השלוש רגלים, שעל ידי זה נשלם היראה שבלב, על ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה, בחינת המלאך הגואל וכו'. ועל ידי זה נגאלת ונפדית התפילה מן הגלות, וזוכים לתפילה בשלמות שהיא בחינת דבר השם. ואזי זוכים לרפואה בלי שום דוקטרים. רק על ידי דבר השם יכולים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו על ידי לחם במים וכו'. וזה בחינת התנוצצות משיח וכו'. אך שיש שלוש עבודות רעות המפסידים עבודת התפילה. והם עבודה זרה, דהיינו פגם באמונה, בגילוי העריות ושפיכות דמים. דהיינו, כשמבזים בני אדם ועוברים על אל תהי בז לכל אדם. כשיוצאים משלוש עבודות אלו זוכים לתפילה, ואז כל המלאכים וכל הכוכבים תחתיו וכו' וכו', ועל ידי זה יכול לאחוז עצמו בשורש נשמות ישראל, שהם יוצאים מכיסא הכבוד וכו' כנ"ל. ואזי כשאוחזים בבחינת כיסא הכבוד, אז יכולים לעשות ראש השנה. כי מי שמדבר מחברו זה בחינת ראש השנה, שהוא יום הדדינה, כי הוא דן את חברו, וצריך להיזהר מזה מאוד. כי המשפט לאלוקים הוא, כי רק הוא לבדו יתברך יכול לדון אותנו, כי הוא יתברך דן את הכל לכף זכות. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול להגיע למקום חברו? כי אם הוא יתברך לבדו שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יכול לדון את העולם לכף זכות. כי הוא יתברך מלא רחמים, ואנו רואים רחמנותו יתברך במה שקבע את ראש השנה יום הדין, בראש חודש, שאז השם יתברך בעצמו מתחרט כביכול ואומר, הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח. ועל ידי זה יש לנו אז פתחון פה לבוא לפניו בחטאינו ולהתחרט מהם וכו'. וזהו לביתך נבע קודש השם לאורך ימים, כי השם יתברך מלא רחמים. כי הוא מקומו של עולם ויודע מקום של כל אחד ואחד. כי אף על פי שמצינו בכמה מקומות שהיה בהם השראת השכינה, כגון בבית המקדש, אין הכוונה שנצטמצם שם אלוקותו יתברך חס ושלום. כמו שאמר שלמה, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. רק, מחמת שהיו שם דברים נעים, כי בבית המקדש היה ציורא דעובדא דבראשית וציורא דגן עדן, על כן המשיך לשם קדושתו יתברך. אבל הוא יתברך, אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. ועל כן הוא יתברך יכול לעשות ראש השנה שהוא יום הדין, כי הוא מקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו כנ"ל. וזה בחינת לביתך נבע קודש, היינו שהשם יתברך המשיך רק קדושתו לבית המקדש מחמת שהיו שם דברים נעים. אבל הוא יתברך בעצמו, אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. ועל כן השם לאורך ימים, היינו שהוא ידבח יכול לעשות ראש השנה שהוא יום מעריך תקנל. ומי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת שורשי הנשמות, הוא גם כן בבחינת מקומו של עולם, בבחינת וכיסא כבוד ינחילם, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. היינו, על ידי בחינת כיסא הכבוד, על ידי זה הוא מקומו של עולם, בחינת וישת עליהם תבל, ועל כן הוא יכול לעשות ראש השנה כנל, ועיין שם מטב כל זה. א', וזה הבחינת ציצית, כי ציצית הם בבחינת כיסא הכבוד שורשי הנשמות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, תכלת דומה לים וים דומה לכיסא הכבוד וכו'. כי הנשמות ישראל כיסא הכבוד הם בבחינת לבושין דמלכה כביכול, כי כיסא הכבוד ובחינת לבושין הם בחינה אחת כמובן, כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה, וזה בחינת כיסא הכבוד שמחסין על כבודו ידבח, שזה עיקר כלליות העולמות שכלולים בנשמות ישראל, שהם בחינת לבושין דמלכה, בחינת כיסא הכבוד כנל. ועל כן ציצית וכלליות התורה, כמו שכתוב, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, כי כל התרי"ג מצוות כלולים בה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי זה עיקר כלל כל התורה כולה, כדי שעל ידי המצוות נוכל לבוא לפני כיסא כבודו ידבח. דהיינו להתאחז בכיסא כבודו כדי שיהיה לנו ממשלה על המלאכים כנ"ל. וזה כלול במצווה ציצית שהוא בחינת חלוקה דרבנן, בחינת לבושין דמלכה, שהם בחינת כיסא הכבוד כנ"ל. ועל כן התחלת העבודה בכל יום היא מתחלת ממצווה ציצית, שמקיימים מיד בקומו בבוקר. וכן תחילת חינוך הקטן מתחיל מציצית, כי תכף מחנכין הקטן במצווה ציצית קודם לשאר מצוות מעשיות. כי האדם כשמתחיל בעבודת השם, שעיקר הכוונה לבוא להתכלית, דהיינו שיהיה לו ממשלה על המלאכים, שבשביל זה נברא האדם כנ"ל, ועל כן מתחילים מציצית שעל ידי זה אוחזין בכיסא כבודו ידבח. וזה בחינת אחיזת הציצית, בחינת מאחז פני כיסא כנ"ל. ועל ידי זה יש לנו כוח לעסוק בעבודת השם עד שנזכה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים. כי אין להם כוח לדוחפו מאחר שכבר נאחז בכיסא כבודו ידבח על ידי ציצית כנ"ל. ב. ולאחוז בכיסא כבודו ידבח צריכים לשמור היראה שבלב, שהוא בחינת בניין ירושלים. וזה נעשה על ידי תיקון שלוש תאוות הנ"ל, שהן בחינת שלוש משמרות של הלילה שנתקנים על ידי הדעת שנמשך בשלוש רגלים. וזה בחינת ציצית, שהוא בחינת תיקון היראה שבלב, בבחינת ולא תטורו אחרי לבבכם. וזה בחינת ה-32 חוטים שבציצית, כי הם מתקנים את היראה שבלב. כי על ידי הציצית נשמר הלב מפגם התאוות הנ"ל, בבחינת ולא תטורו אחרי לבבכם וגומר. ועל ידי זה נשמר היראה שבלב כנ"ל, כי על ידי חוטי הציצית נמשך היראה שבשלושה רגלים לתקן שלושה תאוות הנ"ל התלויים בלב, שזהו בחינת ציצית כנ"ל. ועל כן אין ציצית נוהגים ביום, בלילה אלא ביום, כי הלילה זה בחינת חושך, בחינת פגם שלוש התאוות הנ"ל, שהן בחינת שלוש משמרות של הלילה כנ"ל. ובכל יום ביום צריכים להמשיך הדעת משלוש רגלים הנ"ל לתקן שלוש משמרות של הלילה בבחינת שלוש תאוות הנ"ל. וזה בחינת אור יום, שהוא בחינת אור הדעת שנמשך בכל יום משלוש רגלים כנ"ל. כי הרגלים נקראים יום טוב, ועיקר אור יום טוב הוא בבחינת טוב, בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב. כי האור הוא בחינת חסד, בחינת דעת שנמשך מבחינת שלוש רגלים, מבחינת יום טוב שמתקן שלוש תאוות הנ"ל. שעל ידי זה מאיר היום ונדחה החושך של הלילה, שהוא בחינת פגם שלוש תאוות הנ"ל. וזה זוכין בכל יום על ידי שעוסקים בתורה בלילה, דהיינו על ידי שקמים בחצות לילה ועוסקים בתורה. כי כל אחד צריך לקום בחצות לילה כדי לשבר את הלילה, לשבר שלושה משמרות הנ"ל. כי חצות הוא בחינת נקודה אמצעית של הלילה, תוקף חשכת לילה. וכשמשברין את הלילה וקמים בחצות, על ידי זה משברין ומבטלים כל בחינת השלושה משמרות הנ"ל, שהן בחינת שלוש תאוות כנ"ל. ועל כן עוסקין אז בתורה כדי להמשיך הדעת לתקן שלוש תאוות הנ"ל. ועל כן אז בחצות מתאבלים על חורבן בית המקדש, כי עיקר הדעת נמשך מבית המקדש. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וכמובן בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. ועל כן בשלושה רגלים צריכים לעלות לבית המקדש כדי להמשיך משם הדעת לתקן שלוש תאוות הנ"ל. ועל כן בחצות הלילה שהוא כלליות הלילה, ואז עוסקים לתקן שלוש תאוות הנ"ל שהן בחינת שלוש משמרות של הלילה, על כן עוסקים אז בבניין הבית המקדש, כי מתאבלין אז על חורבן בית המקדש, ועל ידי זה זוכים לראות בבניינו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. נמצא שעל ידי שמתאבלין על חורבן בית המקדש, על ידי זה עוסקים בבניינו, ועל ידי זה ממשיכין אז הדעת לתקן שלוש משמרות, בחינת שלושה מידות הנ"ל. ועל ידי זה זוכין בבוקר לאור יום שנמשך מאור הדעת, שנמשך בכל יום משלושה רגלים כנ"ל, בבחינת כל העוסק בתורה בלילה מושכין עליו חוט של חסד ביום. וחסד הוא הדעת, כמובן במקום אחר כמה פעמים. כי זוכין בבוקר לאור יום שהוא אור הדעת הנמשך מבחינת יום טוב משלוש רגלים, על ידי שקמים בחצות ומשברים שלוש משמרות הנ"ל שהן בחינת שלוש מידות כנ"ל. ועל כן תכף בבוקר ממשיכין זה האור של הדעת על ידי חוטי הציצית, שהם בחינת חוט של חסד הנ"ל, שנמשך בבוקר על ידי עסק התורה בלילה, על ידי ששוברין את הלילה שבחינת שלוש מידות הנ"ל, ועוסקין בתורה בלילה להמשיך הדעת מבית המקדש, על ידי זה זוכין בבוקר לחוט של חסד, בחינת חוטי הציצית שעל ידם מקבלים אור הדעת משלוש רגלים כנ"ל. כי ציצית הם בבחינת רגלים, בחינת צדק לפניו יהלך, שזהו בחינת שלוש רגלים, שאז הולכין לעלות ברגל, כמו שכתוב שלוש פעמים בשנה ייראה וגומר, שזה בחינת צדק לפניו יהלך, וישים לדרך פעמיו כמובן במקום אחר. וזה בחינת ציצית, בחינת צדק לבשתי וילבישני, וזה בחינת שמונה חוטים שיש בכל אחד מהציצית, וכל חוט צריך להיות שזור, ואין שזירה פחות משתיים, כמו שלמדו אבותינו זכרונם לברכה מפסוק, הכנף פתיל וכו'. נמצא שבכל אחד מהציצית יש 16 חוטים, דהיינו 8 חוטים שזורים, כנגד הימים שיש בשלוש רגלים, שהם 16 ימים. כי פסח 7 ימים ושבועות יום אחד ו8 ימי החג, ובחינת תן חלק לשבעה וגם לשמונה, שדרשו אבותינו זכרונם לברכה על רגלים. ועל כן עיקר הציצית הם 8 חוטים כנגד 8 ימי חג הסוכות, שהוא המספר המרובה ביותר של ימי הרגלים, ונכלל בתוכו גם 7 ימי הפסח וימי השבועות. גם 8 ימי הסוכות הם האחרון שברגלים, כנגד יעקב שכלול מכל האבות, כי אז בסוכות נשלם האורות של כל השלושה רגלים, והוא כלול מכולם. ועל כן יש 8 חוטים בהציצית וכנ"ל. זה בחינת יציאת מצרים שנזכר בפרשת ציצית. זה בחינת השלוש רגלים שהם כולם זכר ליציאת מצרים. כי עיקר יציאת מצרים הוא על ידי בחינת חצות, בחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. דהיינו על ידי שמשברים השלוש משמרות, שלוש מידות רעות הנ"ל, שהם בחינת חשכת לילה, שהם עיקר גלות מצרים, שהוא גלות של הסטרא אחרא שמתגבר על האדם בשלוש מידות הנ"ל שהם כלל כל התאוות. ועל ידי בחינת חצות שמשברין את הלילה, על ידי זה יוצאים מגלות מצרים, מגלות שלוש מידות הנ"ל, ובחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים כנ"ל. וזוכין לבחינת שלוש רגלים שהם זכר ליציאת מצרים, ועל ידי זה זוכין לאור הציצית שהם לבושין דמחסיין על האדם להצילו ולשומרו משלוש מידות הנ"ל, שהם בחינת פגם הלבושין, ובחינת ואת ערום ועריה, הנאמר בגלות מצרים. דהיינו כשמונחין חס ושלום בפגם שלוש מידות הנ"ל, שזה בחינת גלות מצרים כנ"ל, אז הנשמה ערומה חס ושלום בבחינת ואת ערום ועריה, בבחינת כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לאורו דה ציצית ותפילין, במה ישכב בגלותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו כששוכבין בגלות חס ושלום, דהיינו פגם השלוש מידות הנ"ל, אז נאמר במה ישכב בגלותה, כי אז בבחינת ערום ועריה הכנ"ל. כי שלוש מידות אלו הן בבחינת פגם הכבוד, שהוא בחינת לבושין. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה. כי שלוש מידות אלו הם נקראים אנשי שם, כמו במאמר הנ"ל. והשם הוא הכבוד, בבחינת ברוך שם כבודו. ובבחינת אבו להשם כבוד שמו. ואלו התאוות הנ"ל הם פוגמין חס ושלום השם והכבוד, כי נקראים אנשי שם כנ"ל. כי הממון נקרא כבוד כמו שכתוב, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. בבחינת רבי מכבד עשירים. נמצא ששורש ממון בכבוד, וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן על ידי תאוות ממון פוגמין בכבוד. וכן תאוות ניאוף פוגם בכבוד, כי אין בושת אלא במקום עריין. ועיקר הכבוד על ידי שמירת הברית, כמובן במקום אחר. וכן תאוות אכילה פוגם בכבוד, בבחינת שולחן מלכים, מלך הכבוד. כמובן גם כן במקום אחר כל זה. ועל כן הם פוגמין בהלבושין שהם בחינת כבוד כנ"ל. ועל כן נאמר בגלות מצרים שהוא בחינת כבוד כנ"ל. ועל כן נאמר בגלות מצרים שהוא בחינת השלוש תאוות כנ"ל. הפך השלוש רגלים שהם בחינת יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן נאמר אז ואת ערום ועריה בבחינת במי ישכב בגלות הכנ"ל. ועל כן בבוקר שאז מאיר יום בבחינת אור הדעת של שלוש רגלים בחינת יציאת מצרים שמאיר בכל יום. על כן אז זוכין ללבושין לקדושה שהם לבושי הציצית שהם מכסין על פגם התאוות הנ"ל, כי הם בחינת האור הנמשך משלוש רגלים כנ"ל. ד. ועל ידי השלוש רגלים שמתקנין היראה שבלב, על ידי זה נברא המלאך המשפיע נבואה בבחינת המלאך הגואל אותי מכל רע וכו'. ועל ידי זה זוכין לתפילה שהוא דבר השם וכו', עיין שם. שלוש רגלים שמירין לתפילה זה בחינת תלת גוונין דענה ובת עין. כשלוש רגלים הם כנגד שלושה אבות שהם בחינת תלת גוונין דענה, והתפילה היא בחינת מלכות דוד שהיא ברגל רביעי שהיא בחינת בת עין. כמובן. וזה בעצמו בחינת המלאך הגואל שנמשך מהשלוש רגלים כנ"ל. כי המלאך הוא בחינת השכינה כמו שכתב רבנו ז"ל שם בסוף המאמר הנ"ל, שהיא בחינת מלכות. ועל כן על ידי בחינת זה המלאך עיקר תיקון התפילה שהיא גם כן בחינת מלכות כנ"ל. וזהו בחינת ארבע ציצית, בחינת תלת גוונין דענה ובת עין, בחינת הוא איתם אותו הנאמר בציצית. כי עיקר הערת השלוש רגלים הוא להעיר בבת עין, בבחינת מלכות שהיא בחינת דלת, שעיקר עלייתה היא בשלוש רגלים כמו שכתב רבנו במקום אחר. וזה בחינת הארבע ציצית, כי על ידי השלוש רגלים שהם תלת גוונין דענה המאירין בבת עין, על ידי זה יוצאין ארבע ציצית שהם בחינת מלכות, בחינת דלת כמובן וכנ"ל. ועל כן עיקר תיקון התפילה היא בציצית, כי הציצית נמשכין מהשלוש רגלים שמאירין בבת עין בבחינת תפילה כנ"ל. ועל כן על ידי זה דייקה יכולין לאחוז בכיסא הכבוד כמובן במאמר הנ"ל. כתלת גוונין דענה ובת עין, שהם בחינת שלוש רגלים שמתקנים את התפילה, שזהו בחינת ארבע ציצית כנ"ל, הם בחינת שלושה אבות ודוד, שהם בחינת ארבע רגלי הכיסא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועל כן על ידי זה אוחזים בכיסא כבודו כנ"ל. ו. גם ציצית מתקנין שלוש עבודות שמפסידין עבודת התפילה, שהם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה לדורותם, לדור תם. תם מן העבודה זרה, תם מגילוי עריות, תם משפיכות דמים. וזה בחינת ולא תטורו אחרי לבבכם זו מינות, היינו עבודה זרה, ואחרי עיניכם זו זנות, היינו גילוי עריות. נמצא שציצית מציל מעבודה זרה וגילוי עריות, וכן מצילים גם כן הציצית שהם תיקון הלבושין משפיכות דמים התלויים בפגם הבגדים, שהם בחינת טלית אדום הנאמר בעשיו שהיה שופך דמים, שנאמר בו ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער, ופרש רש"י כטלית, וכנזכר זה לעניין אחר בדברי רבנו ז"ל. ועל כן הפוגם בציצית נאמר עליו גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה. מדוע אדום ללבושך, וכמובן בדברי רבנו ז"ל מקום אחר. אבל ציצית הוא תיקון הבגדים, בחינת טלית לבן, הפך טלית אדום של עשיו הנ"ל. ועל כן ציצית מציל משפיכות דמים, כי אז אין עובר, אז אל תהי בז לכל אדם, שזהו בחינת שפיכות דמים כנ"ל, ובחינת איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. ועל כן ציצית שהם עיקר תיקון הלבושין, שהם בחינת כבוד כנ"ל, ואזי הוא מכובד, ואזי הוא בוודאי מכבד את הבריות, וניצול מלעבור על אל תהי בז לכל אדם, נמצא שציצית מצילין משלוש עבירות הנעל, כי ציצית הם תיקון התפילה. ועל כן ציצית מסוגל לרפואה, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר, כמרומז בפרשה, הנה בנך יוסף בא אליך, שזה בחינת הציצית, כמובן בפרי עץ חיים. ועל ידי זה והתחזק ישראל, כי על ידי הציצית זוכין לתפילה, שהיא בחינת דבר השם כנ"ל. ועל ידי דבר השם זוכין לרפואה מן השמיים, על ידי כל דבר שבעולם, אפילו על ידי לחם ומים, בבחינת וברך את לחמך וכו', והסירות עם החלה וכו'. בחינת בכל מתרפאין חוץ וכו', כמובן כל זה במאמר הנ"ל, עיין שם. זין. נמצא שעל ידי ציצית נמשך האור משלוש רגלים לתקן שלוש מידות הנ"ל, שזה בחינת יציאת מצרים, ועל ידי זה זוכין לתפילה לדבר השם, ועל ידי זה יכולין לאחוז בכיסא כבודו שורשי נשמות ישראל, שזה בחינת ציצית וכו' לכנ"ל. ואזי כשזוכין לאחוז בכיסא כבודו, אזי יכולין לעשות ראש השנה שהוא יום הדדינה, דהיינו לדון את כל העולם ברחמים לכף זכות, כמו השם יתברך שדן את הכל ברחמים, מחמת שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו וכו'. כמבואר היטב במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. וכמובן כל זה למעלה. וזה עיקר בחינת הציצית שהם תיקון הלבושין, כדי לזכות לאחוז בבחינת כיסא הכבוד כנ"ל, כדי לדון את כל העולם ברחמים לכף זכות וכו' לכנ"ל. כי המלבושים הם דנים את האדם, בבחינת השם מלאך גאות לבש וכו', הנאמר על יום ראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא יושב על כיסו לדון את העולם, כמו שכתוב שם, נכון כיסאך מאז. וכמובן שזה המקרא נאמר על ראש השנה יום הדדינה, שאז לובש השם יתברך לבושי גאוותו לדון את כל העולם. כי הלבושים הם בבחינת דינים, והם דנים את כל באי עולם. כמובן בדברי רבנו זה על מקום אחר, בבחינת צדק לבשתי, וצדק הוא דינא דמלכותא וכולי, אין שם. וכפי תוקף הדין חס ושלום של בחינת הלבושין, היו יכולים ליקוד עלמא חס ושלום, כי לא יצדק לפניך כל חי. ועל כן אנו צריכים לתקן המלבושין על ידי הציצית, שהם בחינת כיסא הכבוד כנ"ל, שעל ידי זה נעשים בבחינת מקומו של עולם. כי מי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד הוא בבחינת מקומו של עולם, כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. ואז יכולים לדון את הכל ברחמים לכף זכות, בבחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכו'. כמו השם יתברך כשלובש לבושי גאוותו בראש השנה לדון את העולם בראש השנה, הוא דן את ישראל ברחמים גדולים. כי ראש השנה הוא חסד גדול שקבע יום הדין בראש חודש, בעת שהשם יתברך בעצמו אומר, הביאו עלי כפרה וכו'. היה שם כל זה היטב, כי הוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ויודע מקום של כל אחד ואחד, ועל כן דן את כל ישראל ברחמים גדולים וכולי, אין שם. וזה בחינת ציצית שתולין בבגדים, שעל ידי זה אוחזין בבחינת כיסא הכבוד כנ"ל, ואז היהם בבחינת מקומו של עולם, ויכולין לדון את הכל לכף זכות כמו השם ידבר כביכול. כי ציצית הם בבחינת מקומו של עולם, כי הם תלויים בארבע כנפות כנגד ארבע רוחות העולם. היינו שבכל ארבע רוחות העולם, שהם כלל המקום של העולם כולו, כולם יוצאים מבחינת ציצית, שהם בחינת מקומו של עולם, כי הם בבחינת כיסא הכבוד כנ"ל. וזה עיקר בחינת ציצית, שהם מעלין ומקבצין ומקשרין את בחינת המקום של כל אחד ואחד לבחינת למעלה מן המקום, שהוא בחינת מקומו של עולם, ששם שורש המקום של כל אחד ואחד. ועל ידי זה דנים את הכל לקו זכות, מחמת שיודעים את מקומו. ח' קהית בדברי רבנו ז"ל במעשה הנורא של השבעה בטלרס, המובא בסיפורי מעשיות. הוא מובא שם בסיפור המעשה של הבטלרס החמישי, שהיה בעל חטוטרות, בעניין מועט מחזיק את המרובה. והמובן שם קצת, כי בחינת מועט מחזיק את המרובה הוא קרוב לבחינת למעלה מן המקום. ויש כמה בחינות בניין מועט מחזיק את המרובה זה למעלה מזה, וכל בחינת מועט מחזיק את המרובה הוא עדיין במקום, אבל הוא סמוך קצת לבחינת למעלה מן המקום, עד שיש בחינת מועט מחזיק את המרובה שהוא קצה העליון מבחינה זו של מועט מחזיק את המרובה, והוא סמוך מאוד לבחינת למעלה מן המקום, עד ששם יוצאים לגמרי מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום. ועל ידי בחינה זו יכולים לבוא לאילן, אשר תחותוי תטלל כל חיבת ברא ובענפוי וכו'. אשר זה האילן עומד למעלה מן המקום לגמרי. אין שם היטב כל זה העניין הנפלא והנורא מאוד. וציצית הם בחינת מועט מחזיק את המרובה, ומעלין את האדם מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום, בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, ששם נמתק הכל ברחמים כנל, בבחינת ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כנפי נשרים דה כנפי מצווה, בחינת כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, שאנו אומרים קודם עטיפת הציצית. ועל ידי זה, על ידי כנפי נשרים, כנפי מצווה, ואביא אתכם אליי, שקרבנו אליו השם יתברך מבחינת מקום לבחינת מקומו של עולם, בחינת למעלה מן המקום. כי רבותינו זכרונם לברכה דרשו על פסוק זה ועשה אתכם וכו', שזה נאמר על יציאת מצרים ביום שבאו מרעמסס לסוכות, שהיו 120 מיל ובאו ביום אחד. וזה בחינת למעלה מן המקום, שזהו בחינת קפיצת הארץ, בחינת ויפגע במקום הנאמר ביעקב שדילג על המקום. ועל כן פגע במקום ביום אחד, כי יעקב היה יכול לעלות לבחינת למעלה מן המקום. וזהו בחינת קפיצת הארץ. וזה בחינת ועשה אתכם על כנפעל וכו' הנ"ל, שהגביאם למעלה מן המקום. על כן באו ביום אחד מרעמסס לסוכות, שזה נעשה על ידי בחינת ציצית, בחינת ועשה אתכם על כנפי נשרים ואבי וגומר, שהם כנפי מצוות כנ"ל. ת. ועל כן ציצית מקבץ נידחים מארבע כנפות הארץ מכל המקומות אשר נדחו לשם, כי כל אחד מהנידחים נדחה ונפל למקום שנפל מחמת מקומו, כי מקומו גרם לו, בבחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו כנ"ל. והשם ידבח שהוא מקומו של עולם כנ"ל, ויודע מקום כל אחד, הוא דן את הכל לקו זכות, כי יודע שמקומו גרם לו. ואזי כשהשם ידבח רוצה לרחם עליו ברחמיו המרובים, הוא מעלה אותו מן המקום ההוא לבחינת למעלה מן המקום, ושם נמתק ונתקן הכל כמובן לאל. וזה בחינת תשובה, כי תשובה קדמה לעולם, כי תשובה בבחינת למעלה מן המקום, בבחינת כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם, בבחינת גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי המקום של כל אחד ואחד גורם לו התרחקותו מהשם ידבח. כי המקום הוא בחינת תוקף העשייה, תוקף הצמצום, שמשם עיקר אחיזתם כידוע. ומי שרוצה להתקרב להשם ידבח צריך תמיד לבקש את השם בכל המקום אשר הוא שם, ולקשר ולהעלות בחינת המקום אשר הוא שם לבחינת למעלה מן המקום, למקומו של עולם, דהיינו להשם ידבח. ואז זוכה לעבוד השם באמת, ואין שום מקום שימנעהו, וכמובן זה במקום אחר בדברי הבנו זל. ואפילו מי שנפל לאיזה מקום לא טוב בחטאיו, ואפילו אם נפל למקום שנפל למקום נמוך ומגושם ומלוכלך מאוד חס ושלום, מחמנה לצלן, אף על פי כן, צריך שיזכור בהשם ידבח שהוא מקומו של עולם, ששם יש מקום של כל אחד ואחד. ועל כן אין שום נפילה בעולם כלל, כי גם משם יוכל לחזור להשם ידבח שהוא מקומו של עולם, ומכל המקומות אשר נידח לשם, בבחינת וביקשת משם את השם אלוקיך משם דייקה, ממקום אשר הוא שם, כמובן בשם הבעל שם טוב זל. וזה בחינת ציצית שהם בחינת למעלה מן המקום, בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם. היינו שציצית בשורשם הם בחינת למעלה מן המקום וכנל. ועל כן למטה הציצית הם בחינת מועט מחזיק את המרובה, כמו שכתוב, ויחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי, ואמרו לכו ונלכה עמכם וכו'. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה שעתידין שיוחזו 700 אנשים בכנף אחד מארבע כנפות של ציצית. נמצא שהוא בחינת מועט מחזיק את המרובה. ועל כן דייקה בהכנף יוכלו להתאחז 700 אנשים שהוא בחינת מועט מחזיק את המרובה. ועל ידי זה דייקה יאמרו לכו ונלכה עמכם להתקרב להשם. כי על ידי ציצית שהוא בחינת מועט מחזיק את המרובה, כשיוחזין בהם יכולים לעלות מהמקום לבחינת למעלה מן המקום, שעל ידי זה נתקרבים להשם יתברך לבחינת מקומו של עולם כנ"ל, מבחינת ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי וכולי וכנ"ל. ועל כן הציצית מקבץ הנידחים מארבע כנפות הארץ, בבחינת ואביאנו לשלום מארבע כנפות וכולי, שאז אוחזים בהציצית. כי הציצית, שהם בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, הם דנים את הכל לכף זכות, אפילו הנידחים מאוד בעוונותיהם הרבים. ואז הם מרימים ומקבצים כל הנידחים ממקומם שנדחו לשם, לבחינת למעלה מן המקום, לבחינת מקומו של עולם. ששם יש מקום לכל אחד ואחד אפילו של הנידחים. ושם נמתק ונתקן הכל, כי שם דנים הכל לכף זכות וכנ"ל. י. וזה בחינת יציאת מצרים, שאז נשאם השם יתברך על כנפי נשרים וקרבם אליו, דהיינו שהגביעם למעלה מן המקום. כי זה עיקר בחינת יציאת מצרים, לצאת מן המצר והדוחק, שזה בחינת המקום, שהוא תכלית הצמצום, ששם הוא בחינת מיצר ודוחק, כי בבחינת למעלה מן המקום אין שייך שום מצר ודוחק כלל, רק למטה בבחינת מקום שם שייך מצר ודוחק. ועל כן כל האיסורים מכונים בשם צרות רחמנא ליצלן, כי עיקר האיסורים באים מבחינת צמצום שהוא בחינת המקום ששם שייך מצר ודוחק, שמשם באים כל האיסורים, כי כולם באים מבחינת צמצום שהם בחינת דינים כידוע. ועל כן כשיוצאים מהצרה והאיסורים נקרא הרחבה, כמו שכתוב בצר הרחבת לי, וכמו שנאמר מן המצר קראתי וכולי ענני במרחב וכולי. כי עיקר הישועה על ידי המתקת הדין שהיא בחינת הרחבת הצמצום, שהוא בחינת שיוצאים מן המקום שהוא בחינת צמצום לבחינת למעלה מן המקום, ששם בחינת הרחבה. כי אין שייך שם שום דוח הכלל, מאחר שאין שם שום מקום כלל, רק הוא למעלה מן המקום כנ"ל. וזה בחינת יציאת מצרים, כי מצרים היא ערוות הארץ, מקום טמא מאוד. נמצא שזה המקום של מצרים גורם לחטוא, ועל כן נקרא מצרים, כי הוא בחינת מצר ודוחק. כי כל מקום שהוא רחוק ביותר מן הקדושה הוא בחינת צמצום יותר, ובחינת מקום בחינת עשייה ביותר. כי המקום שיש בו קדושה הוא סמוך לבחינת למעלה מן המקום, לבחינת מקומו של עולם שהוא השם מטבח. וכל מקום שהוא מגושם ביותר, שם בחינת מצר ודוחק ביותר. כי כל מה שנתרחק ביותר מבחינת מקומו של עולם, נתרחק ביותר מבחינת מועט מחזיק את המרובה, ונגבל יותר ויותר בשם מקום ועשייה, ושם שייך מצר ודוחק ביותר, ושם אחיזת הסתרה אחרא ביותר, שאחיזתם בבחינת גבול המקום, בחינת עשייה, שם עיקר המצר והדוחק כנ"ל. וזה בחינת מצרים שהוא מקום טמא ערוות הארץ כנ"ל, ועל כן נקרא בשם מצרים לשון מצר ודוחק כנ"ל. ועל כן כשהוציאם השם מטבח ממצרים, נשא אותם על כנפי נשרים מרעמסס לסוכות ביום אחד, שזה בחינת שהגביעם למעלה מן המקום כנ"ל. כי זה העיקר יציאת מצרים, כי על ידי שהגביעם למעלה מן המקום, על ידי זה יצאו מגלות מצרים שהוא תוקף המקום הנגבל ביותר בגבול וצמצום תוקף העשייה כנ"ל. ועל ידי זה די כאן התקרבו אליו יתברך בבחינת ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כי עיקר התקרבות אליו יתברך כשזוכין לצאת מבחינת מקום לבחינת כיסא הכבוד, לבחינת מקומו של עולם שהוא למעלה מן המקום, ששם נמתק ונתקן הכל וכנ"ל. י"א. וזה בחינת ספירת העומר, שמביאים עומר שעורים תכף ביום שני של פסח, ואחר כך סופרים שבע שבתות, 49 ימים, כדי לצאת על ידי זה מטומאת מצרים. כי הנפת העומר שעורים בכל השישה קצוות, למעלה ולמטה ובארבע רוחות, שהם כלל גבול המקום, זה בחינת שמעלין ומקשרים בחינת המקום, בחינת השישה קצוות לשם מטבח, לבחינת למעלה מן המקום, למקומו של עולם. כי שעורים זהו בחינת הצמצום של כל הדינים, כמובן בספרים. וזה בחינת עומר שעורים, לשון מידה וצמצום. וזה בחינת מקום שהוא בחינת צמצום כנ"ל. ועל ידי הנפת העומר שעורים בכל השישה קצוות בבית המקדש, שעל ידי זה מקשרים ומעלין את המקום, את בחינת השישה קצוות, ואת כל הצמצומים לבחינת למעלה מן המקום. כי זה בחינת כל מעשה הקורבנות שהיה בבית המקדש. כי הבית המקדש הוא בחינת מועט מחזיק את המרובה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. כי ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש בקודש הקודשים, ששם כל העשר קדושות הם סמוכים ביותר לבחינת למעלה מן המקום, ועל כן הם בבחינת מועט מחזיק את המרובה, ועל כן אין שום מקום צר בירושלים וכנל. והבית המקדש הקדוש ביותר שם היה ביותר בחינת מועט מחזיק את המרובה, בחינת עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ובין שני בדי אהרון היה עוד יותר ויותר בחינת מועט מחזיק את המרובה. כי כל ישראל עמדו בין שני בדי אהרון, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק גושו הנה, ופרש רשי צמצם את כולן בין שני בדי אהרון. זה אחד מן המקומות שיחזיק מועט את המרובה. י"ב. כי אבן שתייה שהיה בבית המקדש, משם הושתת העולם, ומשם נתפשט המקום של העולם כולו. והנקודה של האבן שתייה הוא בתכלית המעלה של בחינת מועט מחזיק את המרובה, כי שם באותו הנקודה כלול המקום של כל העולם כולו. כי האבן שתייה סמוך לבחינת למעלה מן המקום, שמשם יצא נקודות האבן שתייה, שהיא נקודת מקום העולם, בחינת וישת עליהם תבל, היינו האבן שתייה שמשם הושתת העולם. ועל כן יעקב כשהלך לחרן פגע במקום ההוא, שהוא במקום נקודת האבן שתייה, מקום קודש הקודשים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שהיה לו קפיצת הארץ שם דייקה, שזה בחינת למעלה מן המקום כנל. ושם נכללו 12 אבנים באבן אחת כששכב במקום ההוא, שזהו בחינת מועט מחזיק את המרובה. נמצא שבית המקדש הוא בחינת למעלה מן המקום, בחינת מועט מחזיק את המרובה. ועל כן שם בבית המקדש הייתה סנהדרין גדולה יושבת ודנה את כל העולם כולו, כי הם היו יכולים לדון את כל העולם לכף זכות, כמו שנצטוו הסנהדרין על זה, כמו שכתוב, והצילו העדה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן עיקר מקום המשפט היה שם בלשכת הגזית, כי שם בבית המקדש יכולים לעלות לבחינת מקומו של עולם את נקודת האבן שתייה הנ"ל, על ידי נקודת האבן שתייה כנ"ל, שעל ידי זה יכולים לדון את הכל לקו זכות כנ"ל. ועל כן צוותה התורה לא תסור מן הדבר שיגידו לך וכולי מן המקום ההוא. מן המקום ההוא דייקה, כי המקום גורם בבחינת והיה המקום אשר יבחר השם. כי זה המקום דייקה בחר השם, כי הוא סמוך לבחינת למעלה מן המקום. ושם עיקר המשפט והדין. כי אין מי שראוי לדון את העולם, כי מי שיכול לעלות ולהתקשר לבחינת מקומו של עולם, ששם דנין הכל לקו זכות וכולי כנ"ל. וזה היה דייקה בבית המקדש וכולי כנ"ל. י"ג. וזה בחינת הקורבנות. כי עיקר בחינת המקום הוא מחמת חסרון הדעת. וכל מי שיש לו דעה ביותר, הוא סמוך ביותר לבחינת למעלה מן המקום. וכמובן בדברי רבנו ז"ל, על פסוק אני היום מליטיך עיין שם. ועל כן, כשאדם חוטא חס ושלום שאז נכנס בו רוח שטות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועל כן אז נופל ביותר תחת המקום הגשמי, ועל כן תיקונו היה בבית המקדש על ידי שהיה מביא בהמה לקורבן. כי הבהמה היא עדר הדעת, וזה בחינת מקום. בבית המקדש היו מעלים את הבהמה שהיא בחינת העדר הדת, בחינת דין וצמצום, בחינת מקום, לבחינת למעלה מן המקום. כי בבית המקדש יכולים לעלות מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום כנ"ל. ועל כן בית המקדש היה גבוה מכל הארצות, כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום וכו'. כי הבית המקדש הוא בבחינת מקומו של העולם, בבחינת למעלה מן המקום. וכל הארצות מקומם שם בבית המקדש, כי כולם יוצאים משם מנקודת האבן השתייה כנ"ל. כי אדם על ידי שלמות דעתו, שזה עיקר גדר האדם, יכול לעלות לבחינת למעלה מן המקום. וזה היה עיקר בריאת אדם הראשון שנברא ממקום בבית המקדש והכניסו לגן עדן בחייו. והגן עדן שם עומד עץ החיים אשר מזון לכולה בה, תחותו יתתלל וכולי ובענפו ידורון וכולי. שזה האילן הקדוש ובבחינת למעלה מן המקום, ודרך שם עולין ממקום לבחינת למעלה מן המקום, כמובן במעשה הנ"ל. ועל כן כל הנשמות עולין אל כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם כנ"ל, דרך העץ החיים, כמובן וכנ"ל. והאדם הראשון כשנברא, שהיה מעלתו גבוה, היה נכנס בגן עדן בחייו. ואם לא היה חוטא, לא היה מיטה בעולם, והיה יכול לעלות את כיסא הכבוד שהוא למעלה מן המקום, מקומו של עולם, בחייו, דרך עץ החיים שעומד שם בגן עדן וכנל. נמצא שהאדם הראשון היה יכול לעלות לבחינת למעלה מן המקום. וזה גדר האדם שהוא הדעת וכנל, ועל ידי חטאו, אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו, ונתרחק מהגן עדן ונפל מן הדעת הזה, ואז נפל תחת המקום. וזה גדר הבהמה, שהיא היעדר הדעת, שזה עיקר גבול המקום וכנל, ומשם באים כל החטאים, כי המקום גורם לכל אלק אחד. כי כל אחד צריך להתנסות ולהצטרף ולעמוד בניסיון במקום אשר הוא שם. ואם אינו מתגבר חס ושלום לתאר ולקדש את מקומו ומדרגתו באשר הוא שם, אזי יוכל לבוא לידי חטאים על ידי מקומו וכו' וכנל. ועל כן עיקר התיקון על ידי תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שהוא בחינת למעלה מן המקום כנל. וזה בחינת הקורבן בהמה שמקריבין בבית המקדש, שעל ידי זה מעלין את הבהמה שהיא היעדר הדעת, בחינת מקום, לבחינת למעלה מן המקום, למקומו של עולם, לשם מטבח. וזה עיקר התיקון וכנל. כי עיקר בחינת הקורבן לעלות מבחינת בהמה לבחינת אדם, מבחינת אדם, בבחינת אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה וכו', כמובן במקום אחר. דהיינו, לעלות מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום, ששם נמתק ונתכפר הכל כנל. י"ד. ואזי כשאדם חוטא חס ושלום, ואזי הוא נופל תחת המקום כנל, אזי אין לו מקום בעולם כלל, כי צר לו המקום. כמו שכתוב בקין, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה והייתי נע ונד בארץ וכו'. כי נופל חס ושלום בבחינת צמצום שהוא בחינת מקום. ושם המצר והדוחק בבחינת גלות מצרים שהיה על חטא אדם הראשון. כי נפילתו אחר החטא חס ושלום הוא מהפך אל הפך, כי קודם החטא היה בבחינת למעלה מן המקום והיה בבחינת מקומו של עולם. נמצא שכל מקומות העולם היו כולם אצלו. ועכשיו אחר שחטא שאז נופל אל תחת המקום, אזי אין לו מקום בעולם כלל, כי נופל אל תחת המקום בחינת המצר והדוחק הכנל. כי האדם אין לו מקום בזה העולם כלל. וכל החיות והבהמות וכו', כולם יש להם מקום לכל אחד ואחד בעולם הזה הגשמי. והאדם אין לו מקום כלל בעולם, כי הוא בבחינת למעלה מן המקום, כנל. ואם זוכה ועומד במדרגה זו על ידי מעשיו הטובים, אזי הוא בחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ואזי כל המקומות משועבדים תחתיו, וכל המקומות תאבים אליו שיהיה אצלם. כי הוא יכול להעלות כל המקומות לבחינת למעלה מן המקום, שזה עיקר התכלית. אבל כשאדם חוטא חס ושלום, אזי כולם מגרשים אותו ממקומם, בבחינת אין גרשת אותי וכו'. כי אין לו מקום אצלם כלל, כנל. רק השם מטבח מקיים את האדם בעולם ברחמיו, עד שישוב בתשובה שהוא בחינת למעלה מן המקום, כנל. שאז חוזר למעלתו וכו', כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. לא ראית שועל חנווני וכו', והם מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני וכו', אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. היינו, שכל החיות והעופות יש להם מקום, דירה ופרנסה בעולם שלא בצער. והאדם הוא נע ונד בעולם, ויש לו צער גדול וקשה לו למצוא מקום פרנסה ודירה בעולם. וכל זה מחמת שהראותי את מעשיי וכו', שעל ידי זה צער לו המקום וכו' כנל. תתבב. נמצא שעיקר הקורבן בבית המקדש הוא על ידי שעל ידי זה מגביהין ומעלין מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום וכו' כנל. וזה בחינת ענפת העומר בשישה קצוות שהיה בבית המקדש כנל. כי שעורים הוא מאכל בהמה שהוא העדר הדעת בחינת מקום. כי שעורים הם בחינת כל הצמצומים שזה עיקר בחינת מקום כנל. ועל כן על ידי שמניפים עומר שעורים בכל השישה קצוות בבית המקדש עם הקורבנות שהיו מקריבים אז בשעת הנפת העומר, על ידי זה מעלין את כל בחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום כנל. ועל כן על ידי זה דייקה יוצאים מטומאת מצרים, כי עיקר זוהמת מצרים היה מחמת המקום כנל. כי שם במצרים הוא בחינת תוקף העשייה גשמיות המקום המגושם והנמוך ביותר כנל. ועל כן מקום מצרים בעצמו הוא טמא כנ"ל, ועל כן נקרא מצרים כנ"ל. ועל ידי הנפת העומר מגביהים כל המקומות לבחינת למעלה מן המקום כנ"ל, ועל ידי זה יוצאים מטומאת מצרים שבא מחמת המקום וכו' כנ"ל. וזה בחינת ספירת העומר, שסופרין הימים לעומר, כדי לצאת על ידי זה מזוהמת מצרים. כי כל מעשי אדם הם בזמן ובמקום, ושם עיקר אחיזת הסתרא אחרא. אבל השם יתברך הוא כביכול למעלה מהמקום, למעלה מהזמן. ושם בבחינת למעלה מהמקום, למעלה מהזמן, הוא כולו טוב, ואין שם אחיזת הסתרא אחרא כלל, ושם נמתק הכל. וזה שכתב אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול ינקע, אשק כנפי שחר וכו', אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. היינו, שדוד המלך עליו השלום סיפר בשבח גדולת הבורא יתברך, ואמר שאין שום מקום לברוח ולהתייאש חס ושלום מהשם יתברך, כי אין שום מקום שלא יימצא בו השם יתברך חס ושלום, כי הוא יתברך מקומו של עולם, וכל המקומות שבעולם הם אצלו. ועל כן בכל מקומות שבעולם ובכל המדרגות התחתונות יכולים למוצאו יתברך. כי המקום בכללו הוא מהשם יתברך שהוא מקומו של עולם ומחיה את כל המקומות והמדרגות שבעולם. ואחר כך הזכיר מבחינת למעלה מהזמן ואמר גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד בהם. היינו שכל הימים שנוצרו הם אצלו יתברך אחד. וזהו ולא אחד בהם שאצלו יתברך כולם אחד. כי הוא יתברך כביכול למעלה מהזמן, ושם כולו חד, בחינת יום שכולו ארוך, שכולו טוב, וזה ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. קיטע בדברי רבנו ז"ל בספר א' ב' החדש, שיום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן, עד כאן. וזהו ולא אחד בהם, בחינת למעלה מהזמן, שכל הימים הם אחד, וזה בחינת יום הכיפורים שהוא למעלה מהזמן כנ"ל. כי תשובה הוא בחינת למעלה מהמקום, בחינת כיסא הכבוד כנ"ל ולמעלה מהזמן כנ"ל. ועל כן אחר הנפת העומר שהוא בחינת שמעלין ומקשרין בחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום, אז מתחילים לספור הימים, כי למעלה מהזמן אין שייך ספירה. ועל כן כשברא השם יתברך את העולם, ואז ברא מקום וזמן, אז ספר את הימים, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב וגומר יום שני וגומר. כי אי אפשר להיות בריאת העולם כי אם בזמן ובמקום, שזה בחינת ספירה, כי שם שייך ספירה ומניין. כי למעלה מהזמן והמקום כולו חד. ועל כן סופרים הימים לעומר כדי להעלות ולקשר בחינת הזמן, שהוא בחינת ספירה ומניין כנ"ל, לבחינת למעלה מהזמן, למעלה מהמקום. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן על ידי עומר סעורים שהוא בחינת כל הצמצומים, בחינת מקום כנ"ל, על ידי זה דייקה מגביהין את בחינת המקום. וכן על ידי הספירה, שזה עיקר בחינת הזמן כנ"ל, על ידי זה מעלין את הזמן לבחינת למעלה מהזמן. ועל כן סופרין את הימים לעומר, כי עיקר הוא הנפת העומר שהוא בחינת שמגביהין את המקום לבחינת מקומו של עולם כנ"ל. כי זהו העיקר לתאר את המקום, כי המקום הוא תוקף העשייה כנ"ל. כי הזמן הוא בדקות יותר מן המקום, כי הזמן אינו נתפס, ועל כן העיקר הוא המקום, שהוא בחינת עשייה ביותר, שזה גורם לחתוך חס ושלום, כשאינו זוכה לעמוד בניסיון במקומו או כנ"ל. ועל כן כשמתארין את בחינת המקום על ידי הנפת העומר, ועל ידי זה עולין לבחינת למעלה מן המקום, על ידי זה ממילא עולין ונתקשרין כל הימים לבחינת למעלה מן הזמן. ועל כן סופרין הימים לעומר, כי תארת הימים דהיינו לקשרם לבחינת למעלה מן הזמן, או על ידי הנפת העומר, שעל ידי זה נתקשרים לבחינת מקומו של עולם, ששם עיקר התיקון כנ"ל. כי עיקר לתאר את המקום לקשרו לבחינת מקומו של עולם וכו' כנ"ל, על ידי זה עולים הימים גם כן כנ"ל. ט"ז. וזה מרומז בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, במה שאמר על פסוק לביתך נבא קודש השם לאורך ימים. שהשם יתברך הוא מקומו של עולם, ומה שצמצם שכינתו בבית המקדש הוא רק מחמת שהיו שם דברים נעים בבית המקדש. כציור דמקדשה, כציור דמעשה בראשית וכציור דגן עדן. על ידי זה המשיך לשם קדושתו. אבל השם יתברך הוא מקומו של עולם וכו'. ועל ידי זה השם לאורך ימים, כי על ידי זה הוא יכול לדון את העולם ברחמים. ועל כן הוא יתברך יכול לעשות ראש השנה, שהוא יום האריכתא וכו' עיין שם. כי ראש השנה הוא יום האריכתא, זה בחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת יום שכולו ארוך. ועל כן נעשה בראש השנה משני ימים יום אחד, בחינת יום האריכתא, שזה בחינת למעלה מהזמן. כי בראש השנה שאז דן את העולם ברחמים, כי הוא מקומו של עולם ויודע מקום כל אחד ואחד, ואזי מעלה כל אחד ממקום המצר לו לבחינת הרחבה, לבחינת למעלה מהמקום, בבחינת מן המצר קראתי וגומר, שזה אומרים בראש השנה קודם תקיעת שופר, כי זה עיקר הרחמנות להרחיב לכל אחד ממקום המצר לו, שזה בחינת שעולים מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום וכו' כנ"ל. ואז נעשה יום מאריך את הבחינת למעלה מהזמן, כי כשמעלים בחינת המקום למעלה מן המקום, ממילא עולה הזמן למעלה מהזמן, כי המקום נמוך יותר כנ"ל. וזין. ועל כן סופרין 49 ימים, זה בחינת מילוי הלבנה מפגימתה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים וכולי, שהוא שבעה פעמים שבעה, 49. כי פגם הירח ומיעוטה זה בחינת מיעוט וצמצום המקום, הפך בחינת למעלה מן המקום. כי מיעוט הירח היה לה כתרוג שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ועל כן אמר לה לכי ומעתי וכולי. אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, זה בחינת מיעוט וצמצום המקום, כאילו המקום צר להחזיק שני מלאכים בכתר אחד, כי למעלה מהמקום אין שייך שום דוחה כנ"ל, ושם יש מקום לכל אחד. ועל כן אמר לה לכי ומעתי את עצמך, כי מאחר שמקטרגת ומעוררת בחינת צמצום המקום כנ"ל, על כן בהכרח שתתמעט, כי בבחינת מקום צריכים להתמעט, כי שם יש מצר ודוחק. אבל קודם הקטרוג היו שני המאורות הגדולים, זה בחינת למעלה מהמקום, ששם יכולים להיות שניהם גדולים, כי אין שם צמצום המקום וכנ"ל. ועל ידי מיעוט הירח שהוא בחינת התגברות, בחינת מקום, משם אחיזת הסתרא אחא וכו', ומשם עיקר חשכת לילה על ידי מיעוט הירח, כי קודם מיעוטה היה לילה כיום יאיר, וחשכת לילה זה עיקר הפגם הנאחז בבחינת הזמן. כי העולם הזה שהוא בזמן נמשל ללילה, והעולם הבא שהוא יום שכולו ארוך למעלה מהזמן, הוא נמשל ליום. נמצא שעל ידי מיעוט הירח נמשך אחיזת הסתרא אחא, שאחיזתם במקום ובזמן. היינו שנתמעט הדעת שאין מבינים לקשר ולהעלות המקום והזמן לבחינת למעלה מהמקום והזמן, כמו שהיה קודם המיעוט שהיה כולו חד. ועל כן בימי העומר שאז מעלינו מקשרין המקום והזמן למעלה וכולי כנ"ל, שעל ידי זה יוצאין מטומאת מצרים, אז ממלאין פגימת הלבנה. ועל כן סופרין 49 ימים שזה בחינת מילוי הלבנה וכולי כנ"ל. י"ח. וזה בחינת שבע שבתות, כדי שכל יום משבעת ימי בראשית יהיה נכלל בשבת. כי שבת הוא בחינת למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, בבחינת ובאחתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים. ששבת הוא מבורך ומרומם למעלה מכל הימים והזמנים. ועל כן דרשו רבותינו ז"ל פסוק ולא אחד בהם על שבת גם כן, כמובן בפירוש רש"י שם, שזה בחינת למעלה מהזמן כנ"ל. וכן שבת הוא בבחינת למעלה מהמקום. ואז מקשרין ומעלין כל המקומות לבחינת למעלה מהמקום, בבחינת על יצא איש ממקומו ביום השביעי. כי כל אחד קונה שביתה במקום של שבת, כי המקום שעומד בו כשמגיע יום השבת נתקדש בקדושת שבת, בבחינת כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, כי המקום נתקדש ועולה ונתקשר בבחינת למעלה מן המקום, כי בשבת עולים כל העולמות ממקומם למעלה למעלה, וזה בחינת כל המענגת השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, זה בחינת למעלה מהמקום שאין שם שום מצר ודוחה כנ"ל, שזה בחינת נחלת יעקב שנאמר בו פרצת ימה וקדמה וכו', כי היה למעלה מהמקום בבחינת ויפגע במקום כנ"ל. וכן היה למעלה מהזמן בבחינת והיה לנשם כי בא השמש שלא בעונתה, זה בחינת למעלה מהזמן כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. כי יעקב היה בבחינת למעלה מהמקום למעלה מהזמן, וזה בחינת שבת כנ"ל. ב"ט. וזה בחינת סעודה שלישית של שבת שהיא בשעת המנחה, שהיא כנגד יעקב, שעל ידי זה זוכין לנחלה בלי מצרים, שהוא נחלת יעקב, שהוא בחינת למעלה מהמקום כנ"ל. ועל כן אז הוא הסתלקות משה רבנו עליו השלום, ואז היא מתגלה רבא דרבין. כי משה רבנו ויעקב אבינו הם בחינה אחת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי זה בחינת קבורת משה עליו השלום, שהיה בבחינת למעלה מהמקום, בבחינת ולא ידע איש את קבורתו כי הוא למעלה מהמקום. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על קבורת משה, עליונים נדמה להם למטה, תחתונים נדמה להם למעלה, שזהו בחינת למעלה מן המקום. ועל כן לא נודע איה מקומו. ועל כן אז הוא עת רצון גדול בשבת במנחה, כי למעלה מהמקום מבחינת מקומו של עולם, שם הוא רצון גדול ורחמים גדולים, כי דנים את הכל ברחמים לקו זכות כנ"ל. ועל כן אז בשבת במנחה, כשאומרים ואני תפילתי וכולי עת רצון, אז מתעטפים בציצית, כי ציצית הם בחינת למעלה מהמקום, שעל ידי זה נמשך רצון גדול כנ"ל. וזה בחינת ציצית של צמר שמרמזין על רחמים גדולים ורצון גדול מאוד, בחינת טלית לבן שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא וסידר לפני משה 13 מידות של רחמים. וזה בחינת לבושי כתלג חיבר ושיער רשע כאמר נקה, שמשם נמשכים נורות הציצית כמובן שהם בחינת רחמים גדולים. כי ציצית הם בחינת כיסא הכבוד מקומו של עולם, שעל ידי זה נמשך רחמים ורצון גדול כנ"ל. וזה בחינת חזה אבט עד דיקרסבן רמיהו ועתיק יומין יטיב לבושי כתלג חיבר וכו'. כי הציצית תיקון הלבושין הם בחינת כיסא הכבוד, והם דנים הכל לכף זכות ברחמים גדולים כנ"ל. וזה בחינת אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו, בחינת חוט של תכלת המלבין עוונות ביום הכיפורים. כי הציצית הם בחינת מקומו של עולם, ודנים את הכל לכף זכות, ועל ידי זה נמחלים כל העוונות וכו' כנ"ל. חף. ועל כן תחילת יום הכיפורים מתעטפים בציצית תכף, כי עיקר החסד והחמים של מחילת עוונות הוא על ידי ציצית, ששם מקום כל אחד, ועל ידי זה דנים את הכל לכף זכות ומוחלים עוונותיהם וכו' כנ"ל. וזה בחינת 13 חוליות שבציצית כנגד 13 מידות של רחמים כנ"ל. וזה בחינת הנה מקום איתי, הנאמר בעת שרצה השם יתברך להתעטף בציצית לסדר לפני משה 13 מידות של רחמים. ומזה הפסוק הנה מקום איתי, למדו רבותינו זכרונם לברכה מכאן שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, והן העולם מקומו. כי אבא עתליה, כי על ידי שהוא יתברך כביכול מקומו של עולם, על ידי זה נמשכים כל המידות של רחמים, מחמת שיודע מקום כל אחד ואחד כנ"ל. וזה בחינת עטיפה ציצית שהם מבחינת מקומו של עולם וכו' כנ"ל. כ"א. וזה בחינת הקשרים והכריכות של הציצית, כדי לסתור ולשבר ולהמתיק כל הקשרים של הסתרא אחרא. כי המקום שהוא בחינת עשייה, בחינת צמצום, בחינת חומר גשמי, זה בחינת קשר, שנתקשר הדבר ונצטמצם כל כך עד שנעשה חומר גמור. ועל כן חומר לשון קשר, כמו שכתוב, רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר, ופרש רש"י כמין קשר כמובן. כי החומר שהוא בחינת המקום הוא בחינת קשר, ומשם מבחינת המקום, בחינת הצמצום, בחינת קשר, משם נמשכים כל הקשרים של הסתרא אחרא, שמי שאינו נשמר מהם הוא נלכד חס ושלום בקשריהם אשר הם קושרים עליו בכל יום, בבחינת בחבלים פרסו רשת וכו'. כי בכל מקום שאדם נלכד חס ושלום באיזה חטא או מכשול, זה בחינת קשר, בבחינת אסירי עוני וברזל. וזה בחינת איסור, שכל העבירות נקראים איסור, לשון קשר, כי על ידי זה נתקשר חס ושלום כציפורים האחוזות בפח רחמנא ליצלן, וצריך לבקש מהשם יתברך לצאת מקשריהם. וזה בחינת הקשרים והכריכות של ציצית, שיש בהם כמה קשרים כפולים וכריכות על כריכות, כדי לסתור ולהמתיק ולבטל על ידי זה כל הקשרים והכריכות שלהם. כי ציצית הוא בחינת מקומו של עולם, ושם כל המקומות של העולם שהם בחינת קשרים, בחינת חומר כנ"ל, ועל כן שם נמתק הכל וכנ"ל. וכל מי שנלכד חס ושלום באיזה מקום שהוא, אפילו במדרגה התחתונה מאוד, ששם נתקשר חס ושלום בכמה מיני קשרים עד שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם, מחמת ריבוי הקשרים שנתקשר ונקרח שם מאוד, רחמנא ליצלן, אף על פי כן על ידי הציצית שהם מקומו של עולם, ושם כל השורשים של כל הקשרים שבעולם, שהם בחינת מקום, בחינת חומר כנ"ל, וזה בחינת ריבוי הקשרים והכריכות שיש בציצית, ועל כן שם נמתק הכל, כל מיני קשרים וכריכות של סתרא אחרא שבעולם, הכל נמתק ונתבטל על ידי הכריכות והקשרים של הציצית, שהם בחינת מקומו של עולם, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו וכו' כנ"ל. ועל כן הם 39, בחינת טל אורות, היוצאים משלוש אותיות ראשונות של השם, שהם בחינת שלושה אבות, בחינת שלוש רגלים, כמובן, שמשם יוצאים הציצית כנ"ל. כי טל אורות הם בחינת קדושת שבת, הפך למדת מלאכות של ימי החול, שהם זוהמת הנחש, כמובן בדברי רבנו זה על מקום אחר. כי למתת מלאכות הם בחינת זוהמת הנחה שמשם נמשכים כל החטאים, שהם בחינת קשרים של הסתרה אחר כנל. כי כל הלמתת מלאכות הם בחינת קשרים, כי המלאכה היא בחינת קשר וצמצום, בבחינת ותיקשר כל החומה עד חציה. ושבת היא בחינת למעלה מהמקום כנל, ואז נתבטלין כל הלמתת מלאכות שהם בחינת קשרים, בחינות צמצום, בחינת גשמיות המקום כנל. ועל כן למתת מלאכות ממשכן גמרינן, ששם היו כל הלמתת מלאכות. כי למתת מלאכות שהיו במשכן היו בבחינת טל אורות הנל, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. ועל ידי למתת מלאכות המשכן נמתקו ונתבטלו כל הלמתת מלאכות שהן זוהמת הנחה, שהן בחינת צמצומים, בחינת מקום. כי המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, היה מחזיק למעלה מן המקום, בבחינת מועט מחזיק את המרובה כנל. כי שם במשכן היה אהרון, שהוא בחינת מועט מחזיק את המרובה כנל. וזה בחינת למתת כריכות שבציצית, כדי לבטל כל הכריכות והקשרים שלהם על ידי למתת כריכות שבציצית, שהם בחינת טל אורות, שהם בחינת מקומו של עולם כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עשה אדם חבילות חבילות של עבירות, יעשה כנגדן חבילות חבילות של מצוות. כי עבירות חס ושלום הם בחינת חבילות וקשרים, וצריכים לעשות כנגדם חבילות של מצוות כדי לסתור קשריהם על ידי החבילות והקשרים שבקדושה. וזה בחינת הכריכות והקשרים של הציצית כנ"ל. כ"ב ואין חוליה פחות משלוש, כי עיקר הקשר של הקדושה הוא בחינת יעקב, שהוא בחינת והחוט המשולש לא במהרה ינתק, והוא כלול מכל השלושה אבות שהם בחינת שלוש רגלים, והוא בחינת ענף עץ אבות. אין אבות פחות משלושה. וזה בחינת סוכות, שהוא הרגל השלישי, בחינת יעקב, שאז נוטלין ארבעה מינים ועוקדים וקושרים שלושה מינים ביחד, שזה בחינת שלושה אבות, בחינת יעקב כנ"ל. והם מאירין לאתרוג, שהוא בחינת בת עין, שעל ידי זה נמשלמין ארבעה מינים. וזה בחינת ארבעה ציצית, שיש בהם חוליות, וכל חוליה היא שלוש כריכות וכנ"ל, ושלושים ותשע כריכות וחמישה קשרים כפולים, שהם עשר קשרים, וכולם ביחד הם עולין 49 כנגד 49 ימי העומר, שהם בחינת מילוי הלבנה, על ידי שמעלין ומקשרין המקום והזמן למעלה כנ"ל, שזה בחינת ציצית וכולי כנ"ל. ג. וזה בחינת ציצית של פשתן, כי פשתן הוא בחינת דינים, ובחינת ואיש גבריאל לבוש בדים, שהוא פשתים, והוא בחינת קין שהביא מפרי האדמה, שהוא זרע פשתן, שהביא מן הגרוע, שראה חוב לכל אחד. נמצא שפשתן הוא בחינת דן לכף חוב, בחינת דינים. ועל ידי מצוות ציצית, על ידי החוץ של צמר, שהוא החוץ של תכלת, שהוא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, על ידי זה נמתק גם בחינת הפשתים לדון את הכל לכף זכות, על ידי שיודעים מקום של כל אחד כנ"ל. ד. ציצית הם על ידי בחינת השלוש רגלים שמאירים בבחינת המלאך וכו'. כי ציצית הם בבחינת מלאך, שהוא בחינת יצירה כמובן, בבחינת חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, שזה בחינת ציצית שהם סביב האדם כמובן. כי הם בבחינת מלאך שנעשה על ידי היראה, שנשלם על ידי שלוש רגלים, שעל ידי זה עיקר שלמות התפילה וכו' כנ"ל. וזה בחינת נוי ציצית, שליש גדיל ושני שלישים ענף. כי יש בהציצית שלוש שלישים כנגד שלושה אבות, שהם בחינת שלוש רגלים שמשם מאירים הציצית כנ"ל. ועל כן שליש גדיל ושני שלישים ענף. כי עיקר הקשרים והכריכות שהם גדיל הם בבחינת יעקב כנ"ל, שהוא שלישי לאבות וכו'. כי עיקר הקשר של הקדושה הוא בחינת שלושה, בבחינת ענף עץ אבות וכו' כנ"ל. חפאי והפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב וכו'. פשתן ושעורים הם בחינה אחת, בחינת דינים כנ"ל, בחינת מקום. כי עיקר בחינת המקום הגשמי הוא בחינת צמצומים ודינים כנ"ל. ועל כן הפשתה והשעורה נוקטה, זה בחינת דינים כנ"ל, בחינת צמצומים, בחינת מקום כנ"ל. כי עיקר בחינת המקום יוצא מבחינת הקאת האורות זה בזה כידוע, וכמובן בכתבים כנ"ל. וזה בחינת נוקטה, בחינת הקאת האורות, שזה בחינת מקום, שהוא בחינת שם הוויה בהכאה שעולה מקום כידוע, בחינת צמצומים ודינים כנ"ל. נמצא שפשתן ושעורים הם בחינת מקום כנ"ל. ועל ידי הנפת עומר שעורים ועל ידי ספירת העומר, על ידי זה מרימין בחינת המקום והזמן לשורשו, לבחינת למעלה מהמקום, למעלה מהזמן. ושם נמתק הכל וכו' לכנל. עד שזוכין על ידי זה ליום החמישים שהוא חג השבועות, זמן מתן תורתנו, שאז ישראל למעלה מהמלאכים על ידי קבלת התורה, חמדה גנוזה שלא ניתנה למלאכים כי אם לנו, כמו שכתוב, מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים וכו'. ואז אנו אוחזין עצמנו בבחינת כיסא הכבוד שורשי הנשמות מקומו של עולם, שזה בחינת יום החמישים, בחינת חמישים שערי בינה, בחינת יובל, עלמא דעתא, שהיא בחינת אם לבינה, ואימה מקננה בקורסיה. ואז בשבועות עולין עד הדיקנה, עד בחינת עתי כידוע, כי אז מאירין תלסר תיקון הדיקנה שהם בחינת 13 מידות התורה כידוע, שמשם נמשכין הור הציצית שעל ידי זה אנו אוחזין בכיסא הכבוד, ויש לנו כוח לעמוד בממשלה זו על המלאכים, שאנו זוכין בשבועות על ידי קבלת התורה, ועל ידי מצוות ציצית, שהם בארבע כנפות, שהם בחינת שערות, בבחינת ושער רשה כאמר נקה, בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת חלת וכו' לכנל, על ידי זה נמתקו בבחינת דינים הנאחזים בבגדים בבחינת פשטן, כעולין ונתקשרים לבחינת מקומו של עולם, שזה בחינת כיסא הכבוד, שעל ידי זה נמתק הכל וכו' וכנל. נמצא שבשבועות שאז נמתק בחינת עומר שעורים בשלמות, וכן אז עיקר המשכת תורה ציצית שהוא כלל קיום התורה כנל, נמצא שנמתק אז הפשטה והשעורה, שנמתק בחינת והפשטה והשעורה נוקטה, שמרמז על כלל הדינים הנאחזים בזמן ובמקום שהוא בחינת צמצומים. כי על ידי שבועות שהוא קבלת התורה, בחינת ציצית, על ידי זה זוכרים לבחינת למעלה מהמקום, למעלה מהזמן וכנל. כי הפסוק והפשטה והשעורה הנ"ל מרמז על מצוות עומר שעורים, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, מפסוק זה שהעומר בא משעורים. נאמר כאן אביו כלוי באש וכו', ונאמר להלן כי השעורה אביו וכו'. שייך לאל, עוד חפבב. מילוי פגימת הלבנה הוא בחינת תיקון המקום, להעלות בחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום וכו' כנ"ל. וזה שכתב שם בתורה הנ"ל שהשם יתברך שהוא מקומו של עולם, ויודע מקום כל אחד ואחד, על כן קבע ברחמיו יום הדין של ראש השנה בראש חודש שהוא תיקון פגימת הלבנה וכו', אין שם היטב. כי דייקה בראש חודש, שאז השם יתברך מתחרט על שמיית את הלבנה, ועל ידי זה נמשך תיקון בכל ראש חודש לפגימת הלבנה, ותיקון פגימת הלבנה הוא בחינת תיקון המקום לעלות לבחינת למעלה מן המקום כנ"ל. נמצא שבראש חודש שהוא תיקון פגימת הלבנה, מאיר השם יתברך בחינת למעלה מן המקום שהוא בחינת תשובה, בחינת תיקון לכל החטאים וכו' לכנ"ל באריכות. ועל כן הוא חסד גדול שקבע יום הדין בראש חודש בעת תיקון פגימת הלבנה, כי אז מאיר בחינת למעלה מן המקום כנ"ל, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. כי על ידי זה השם יתברך דן את הכל ברחמים כפי מקומו, בבחינת אל תדין את חברך שתגיע למקומו וכנ"ל, כי הוא יתברך מקומו של עולם וכו'. כי גם תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי בחינת למעלה מן המקום וכנ"ל.